Kapisan Korintus bab 14. Podho gayuwa katresnan lan ngudiya ganjaran-ganjaran saka roh, luwih-luwih peparing bab medar wangsit. Sopo kang ngucapake basa roh, iku pangucape ora tumuju marang manungsa, nanging marang Allah. Sabab ora ana wong kang ngerti basane. Dening roh, wong iku ngucapake bab-bab kang winadi. Balik sopo kang medar wangsit iku, anggone ngucap marang manungso, awujud pambangun, pitutur, sarto panglipur. Sing sopo guneman nganggu basa roh, iku bangun awake dhewe. Balik sopo kang medar wangsit iku, bangun pasamuan. Aku seneng wae menawa kowe kabeh podo bisa ngucap nganggu basa roh. Nanging luwih seneng maneh menawa kowe podo medar wangsit. Sabab sopo kang medar wangsit iku luweh migunani katimbang karo kang ngucap nganggo basa roh. Kajaba menawa wong iku iya banjur nerangake jarwane satemah pasamuan kabangun. Kang iku para sadulur, saupama aku nekani kowe lan ngucap nganggo basa roh, iku apa paedahe tumraping kowe menawa aku ora mratelakake bab wahyu? Apa kawruh? Apa pamedar wangsit, apa piwulang? Iku padha wae karo piranti kang tanpa nyawa, nanging bisa muni. Kayata suling lan celempung, yen iku suarane ora beda. Kepriye bisane wong nyumurupi lagu apa kang diunekake nganggo suling utawa celempung mau? Utawa menawa suarane slompret ora cetha, sapa kang bakal siaga ing perang? Mangkono uga kowe, kang podo guneman nganggu basa roh. Menawa kowe ora migunakake tembung-tembung kang cetha, kepriye bisane wong podo ngerti kang kok ucapake? Dadine tetembunganmu tanpa guna, kaya guneman karo angin. Ana basa rupa-rupa ing jagat iki, embuh pira cacahe. Ewa samono ora ana siji wae ing antarane basa-basa mau kang tanpa teges. Nanging menawa aku ora ngerti marang basa mau, aku ra ateges dadi wong manca tumraping wong kang migunakake basa iku, lan wong iku dadi wong manca tumraping aku. Mangkono uga kowe, kowe pancen padha gayuh marang peparinge roh, nanging luwih becik maneh padha ngudiya supaya kowe bisa migunakake kanggo pambanguning pasamuan. Mulane sing sapa ngucapake basa roh nyenyuwuna supaya bisa njarwakake. Sabab yen anggonku ndedonga nganggo basa roh, iku rohku kang ndedonga, nanging akal budiku ora ngasilake apa-apa. Kang iku apa kang kudu tak tindakake? Aku arep ndedonga nganggo rohku, nanging aku uga ndedonga nganggo akal budiku. Aku arep ngitung lan memuji nganggo rohku, nanging uga ngitung lan memuji nganggo akal budiku. Sabab menawa anggonmu muji syukurmu nganggo rohmu, wong lumrah kang padha ana ing kono, kepriye anggone padha bisa ngamini pamuji syukurmu iku? Wong mau ra ora padha ngerti apa kang kok ucapake. Sabab sanadyan pamuji syukurmu iku becik banget, nanging wong liya ora kabangun. Aku saos syukur marang Allah dene anggonku ngucapake basa roh iku ngluwihi kowe kabeh. Nanging ana ing pasamuan, aku luwih seneng ngucapake limang tembung kang bisa dingerteni kanggo mulang wong liya, katimbang tembung pirang-pirang ewu ing basa roh. Para sadulur, pikiranmu aja kaya bocah. Ing bab piyolo wae dikaya bocah. Nanging ing bab pikiran dikaya wong diwasa. Ing angger-anggering toret ana tulisan mangkene. Ingsun bakal ngandikani bangsa iki lumantar wong kang basane siji. Sarta lumantar lambene wong manca. Iwa samono, bangsa iku ora bakal ngrungokake marang ingsun. Mangkono pangandikane pangeran. Dadine basa roh iku minangka pratandha kanggo wong kang padha ora pracaya, ora kanggo wong kang padha pracaya. Dene pamedar wangsit iku minangka pratandha kanggo wong kang padha pracaya, ora kanggo wong kang padha ora pracaya. Kang iku menawa pasamuan kabeh padha mlumpuk lan saben wong padha guneman nganggo basa roh, nuli ana wong jaba utawa wong kang ora pracaya padha lumebu, apa wong iku ora bakal padha ngarani yen kowe padha ngomyang. Balik menawa kabeh padha medar wangsit, nuli ana wong kang ora pracaya utawa wong anyar lumebu, iku bakal kayakinake dening wong akeh sarta dititi priksa dening wong akeh mau. Sakae wewadi kang sumimpen ana ing batine bakal kelair, satemah bakal sumungkem sujud marang Allah sarta ngakoni sanyoto Allah ana ing tengah-tengahmu. Kang iku saiki kepriye para sadulur? Samongso kowe padha kumpulan, saben wong padha nyaosna. Kang siji Mazmur, sijine piwulang utawa wahyu, utawa peparing basa roh, utawa njarwakake basa roh, nanging kabeh iku mau katindakno kanggo mbangun. Dene menawa ana kang ngucap nganggo basa roh, becike wong loro utawa akeh-akehe wong telu wae giliran, lan ana siji kang njarwakake. Nanging menawa ora ana wong kang bisa njarwakake, becike wong-wong mau ana ing pasamuan padha menengo wae, mung musio ana ing atine dhewe lan munjuk ana ing ngarsaning Allah. Mungguing nabi-nabi, becike ana loro utawa telu saka ing antarane kang padha medharake pitutur. Dene liyane padha nimbang-nimbango kang padha diwedharake mau. Nanging menawa wong panunggalane kang padha lungguhan iku ana kang kaparingan wahyu, prayogane kang dhisik iku menengo. Marga kowe kabeh padha bisa gentenan medhar wangsit, satemah kowe padha oleh piwulang sarta oleh panglipur. Karo dene roing para nabi iku manut marang nabine. Awit kang dadi keparenge Allah iku dudu kaanan kang kisruh, nanging kaanan kang kebak tentrem rahayu. Padha kaya ana ing sakehe pasamuane para suci, yen pinuju kumpulan wong wadon padha menengo. Marga padha ora diparengake guneman, nanging perlu padha sumuyut, kaya kang kapangandikaake ana ing angger-anggering toret. Dene menawa kepingin nyumurupi apa-apa, becike padha takono marang somai ana ing omah. Awit ora pantes tumraping wong wadon menawa guneman ana ing pasamuan. Apa pangandikane Allah iku wiwite saka kowe, utawa apa tekane pangandika iku mung marang kowe dhewe? Menawa ana wong kang rumangsa dadi nabi utawa wong kasukman, iku kudu eling menawa apa kang dak tulis marang kowe iku dawuhe Gusti. Nanging menawa wong iku ora gatekake, iya aja kok gatekake. Mulane para sadulurku, padha ngudiya supaya tampa peparing medhar wangsit, lan aja ngalang-alangi wong kang guneman nganggo basa roh. Nanging samubarang kabeh iku tumindak o kalawan patut lan tumoto.